Ja, het is nog steeds Circus Bende Festival in het Erasmuspark. Nadat vanmiddag in Nieuwland was een belangwekkend ding. Het was Against Ageism. Dat is leuk, dat staat al online, dus dat kun je luisteren. Maar we gaan eerst nog even met je Circus Bende doen, want bij de Kiki's Caravan is Kiki aan het draaien. En hallo, Kiki. Ja, dus dit is de slot. Lekker muziek. Ja, hè? Voor de liedjes. Zijn voor het genieten. Oh, okay. Ja. Hey, DJ. Oh, ja, dus we hebben maar één plaat te spelen. De vinyl die komt uit de telefoon. Nee, de vinyl komt uit. Maar we hebben maar één plaat te spelen. Dus we moeten ze al omwisselen. We hadden er twee, maar die andere was ergens anders. Die deden er niet zo. Maar ja, doe het gewoon zo. Maar je hebt wel. Ja, kunnen we wel even een beetje meeluisteren misschien met de radio toch? Ja, was, ik zag Kiki draait, maar jij draait ook. Ja. Ik heb heel veel meegenomen. Okay, maar jij bent niet Kiki, toch? Nee, dat is Kiki. Ja, ik ben Doekie. Kiki draait. Ja. En jij bent? Kiki, vrouwen zijn oké. Dat zijn wij. Vrouwen zijn oké. Oh, dat zijn wij. Samen. Ja. Een DJ set. Goed. Ja. Nou, zeker. Ja, is leuk. Ja, toch. Mogen we even meeluisteren? Ik zou dat wel zelf een beetje bij. Nee, dat wel. Ik denk dat het me now, I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in the eye. Because I'm the that named you Sue. Dat was dus geen vinyl, denk ik. Want er zat een duidelijke censuurpiep in. Ja, dat is gewoon een herdruk. Oh, maar er zit een censuurpiep. Ja, I know. Er wordt hier gewoon gecensureerde muziek gedraaid. Zwicht niet voor de fascisten, doe het niet. I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue.

Come on, hold me tight. You just have to shoot on the wall, eh? He might be one up here. You just a flash it on him early. Him have a wanna go to school, one fool. Him have a wanna every time he say she think a she know. One she a know she say a she come first. The other night them going out them pick a new purse. One a sell star, one work in a bar. A she can't smile when the two of them a spar. One get to one pretty pretty. And him no drink no other milk. But Betty, you too girly girly. You just a flash it on the world, eh? Young man, you too girly, girly. You just a flash it on the world, eh? You too girly, girly. You just a flash it on the world, eh? Young man, you too girly, girly. You just a flash it on the world, eh? You just a flash it on the world, eh? Young man, you too girly, girly. You just a flash it on the world, eh? Imagine one up here, one down there, one on the number, one on the beer, one to the lawyer, one to the doctor, one on the right with a Mexican tractor, one on the east, one on the west, one up on the come to the north side, one on go to school and one cool. You too girly, girly. You just a flash it on the world, eh? Young man, you too girly, girly. You just a flash it on the world, eh? I don't wanna be your lover for the weekend. Landtorsbarretje, dat we die kleine kotjes hadden. Oh ja, en we hebben er meer klusjes. Oh shit. Ja, we gaan Kiki's caravan verlaten. Kiki, ontzettend dankjewel voor dit podium en alles wat hier gebeurd is. Dat was zo leuk. Nou, tot volgend jaar. Ja, leuk. Hoe heet je ook weer? Hans. Hans, dankjewel Hans. Superleuk dat je het allemaal hebt gedaan. Over Radio Patapoen. Ja. Oh, cool. Ja. Oké. Okay. Ja, want wij gaan vliegensvlug schakelen naar het muziekpodium, want daar komt een hele bijzondere band schijnt. Zo is het beter, ja. Ja, we gaan naar het muziekpodium, want ik hoorde al dingen gebeuren. Oh, maar je hebt wel vliegensvlug, maar niet zoals je Nederland. Nou, nou, er gaan af en toe wat dingen een beetje niet helemaal goed. Oh, ik loop de verkeerde kant op. Doordat er dingen tegen het scherm komen, dat is een beetje een onhandig dingetje wat soms gebeurt. En dan wordt er iets aan of uitgeschakeld, wat niet de bedoeling is natuurlijk. Ja, ik kan wel tegen die draadjes zeggen van blijf met je poot of die telefoon over, maar ja. Het zijn echt de luisteraars, die draadjes. Nou, we komen aan bij het muziekpodium en nou, ze zijn lekker aan het soundchecken, dus we kunnen nog op tijd een beetje inschakelen waarschijnlijk. Ik denk dat het risico van speakers is normaal. Vier keer En dan klinkt het ook lekker. Het galm is het probleem daar. Ik heb heel laat. Ja, dat is kloot. Maar ze kunnen. Maar toen dacht ik van oké, grafwerk. Wie heeft daar net een week op de plek? Ja, klopt, perfect. Dat is wel heel erg leuk. Ik vind het zelfs een keer live terug. Zij doen alleen bij de Kronika. Klopt, door een ring gedaan. Dat is echt de beste wat ik ooit heb gehoord. Maar ik dacht wel van het aan. Ik ben ook gewoon voortaan functioneren. Maar je kan het wel wel. Ze hebben gewoon zo'n rock'n ring systeem wat ze erin hadden. Geen idee. Maar gewoon de hoeveelheid speakers die ze normaal op de hoofd worden gehoord. Ja, dat is gewoon. Ja, niet 1500, nee, want de muistafels hadden we een 3D en shit. Ja, dat gaan we niet doen, man. Een speciale 3D-print. Ja, dat is toch wel iets raars. Thank you. Ja, lieve luisteraar, ja, we zijn dus op het Circus Bende Festival. Het is zondag, de 31ste. Vandaag is de Sumut Flotilla vertrokken vanuit Spanje naar Gaza. En zometeen speelt hier een band die heet Super City. En dat schijnt een nogal legendarische band te zijn. Ik las daar iets over. En ja... Ik heb geen idee. En ik heb het idee dat ze bijna gaan beginnen, maar het lijkt er ook op dat ze nog een beetje aan het soundchecken zijn. Dus, maar dat ze weer de laatste stuiptrekkingen van de soundcheck zijn. Dus gaan we mond houden. Veel plezier. Ja. heen, heen, heen, heen, heen. Ja. Senhoras e senhoritas, jongens en meisjes, dames en heren, welkom bij Circus Bende. Wij zijn Super City. Super City, señoras y señores, para su placer musical. Thank you. everybody. How's everybody doing? So everybody do two steps forward. Oh, now we're talking. Yeah, now that's cozy. Fantastico. Como lo ves, se me da. People, beautiful people. I only see beautiful, happy people, all right. All right, I see some dancing moves. I'm quite impressed, but I think you can do better. I wanna see your absolute best. Thank you. at the bottom of the tree. All this happy shit. Enough already. Dame la muerte pequeña, así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Tu esencia de alta marea, tus besos de tamarindo, tus pestañas. Por dentro va todo herido. soy capaz de dar la vida. Señor. We'll be right back. triste, da de veras mero mero, y de mentirita no. Camarada, espanto mima, pura pinta, yo te digo, falta poco pa' que caiga la careta y la cortina. Llegando, toda la gente asustada. subir a su chalana y a buscar otra región. Yo me fui pa' Catunilquín, ahí la cosa bien calmada. Los que fueron para Mérida se llevaron la fregada. ¡Vamos! Se quedaron y a la hora de lo bueno por poquito y se hurcharon. Nos llamaron las despensas, nos llegaron las promesas. Como siempre el municipio se chingó lo que más cuesta. Vamos ya. We'll be right back. What happened? Is everybody okay? Okay. Thank you. too kind, you are a wonderful audience. Audience total. I'm sorry to say it is time for the last song. Yes. So, are you ready to put on your dancing shoes? I'm Super City, ladies and gentlemen. Thank you so much. You are fantastic. Mm-hmm.